கம்சானூர்மர்தனம் தேவகீ பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரு. உத்தவ், இஸ் ராதா கே சத்ருஷ பாகினி துக்க பாகினி ததா பாபினி பலா ஆர் கோன் ஹோகி ஜிஸ்கோ சோட்கர் உஸ்கே படே மீட்டே மாதவ் மதுபுரி चले गए और वहां जाकर कहना सुनना भी बंद कर दिया. प्रियतम का ऐसा वियोग सहने वाली तरुणी मेरे सिवा और कोई नहीं. मुझे उन प्रियतम के बिछोह में आज सभी देश सभी काल सूने दिखाई दे रहे हैं. पल पल में मेरे हृदय का दाह भीषण से भीषण रूप में बढ़ा चला जा रहा है. इस ताप से मेरे कंठ तालु भी ऐसे सूख गए कि मुंह से आ भी नहीं निकल पाती. प्रीतम के वियोग की ज्वाला में कैसा भयानक ताप होता है इसका परिमाण कोई कभी कल्पना से भी नहीं कर सकता. मेरे मन की भीषण वेदना मेरे मन में ही अप्रकट रह जाती है. न वहां से कोई भाषा पहुंचती है न कोई शब्द उसे व्यक्त कर पाते हैं. मैं अपने मन की बात उद्धव किसे सुनाऊं और कैसे सुनाऊं? और जब कोई मेरे हृदय की बात को जानता ही नहीं तो मुझे प्रबोध देकर कौन मेरे जलते भूमते अंगों को शीतल कर सकता है? उद्धव, तुम मेरा दुख देखकर दुखी न हो. मेरा अपहरण करके चले जाने वाले उन हरि के पास चले जाओ. यहाँ ठहरे तो कहीं मेरे ये घोर आग उगलने वाले श्वास तुम्हारे अंगों को झुलस न दे. यो कहते कहते राधा अत्यंत व्याकुल हो जाती है और मूर्छित होकर जमीन पर ढुलक पड़ती है. उद्धव जी के द्वारा समयोचित उपचार किए जाने पर कुछ समय के बाद राधा जी की चेतना लौटती है. तदनंतर राधा के दुख से अत्यंत दुखी उनके ताप से संतप्त सहज सूरज उद्धव शुभ प्रकट करते हुए कहने लगते हैं, महिमा मई राधा, मैं अब तक जानता था हमारे श्याम सुंदर सदैव सहृदय हैं और प्रियजन सुखद हैं, पर आज इन सब गोपाल गणाओं की और तुम्हारी उनके वियोग में ऐसी दारुण दीन दशा देखकर मैं ये निश्चित रूप से अनुभव करने लगा हूँ कि वे सचमुच बड़े ही निष्ठुर निर्दय हैं. राधे, तुम उन कपटी निर्मोही बंधु का स्मरण करके क्यों इतना दुखी हो रही हो? राधा को उद्धव के इन सहानुभूति पूर्ण वचनों में भी प्रियतम की निंदा का सुनना सहन नहीं हुआ और वे उन्हें बीच में रोक कर बोल उठी, उद्धव ऐसा मत कहो. वे मेरे प्राणनाथ कदापि निष्ठुर निर्दय नहीं है, ये बड़े ही सदा सहृदय हैं. मैं जानती हूँ उनका हृदय अत्यंत कोमल है. अब भी वो मेरी स्मृति से पता नहीं कितने कैसे व्याकुल हो रहे होंगे. वे बिना ही रूप गुण देखे सदा मुझ पर मुग्ध रहते हैं. ये तो मैं ही अभागिनी हूँ. उद्धव, मैं उन प्राणनाथ प्रियतम को कैसे भूल जाऊं? उनकी मधुर मधुर स्मृति ही मेरा जीवन है, मेरा अस्तित्व है. इस राधा के रूप में केवल उनकी स्मृति ही तो बची है. क्षण भर की भी उनकी विस्मृति का अर्थ है राधा का मरण, राधा के अस्तित्व का अभाव. विसारूं कैसे श्याम सुजान, एकमात्र स्मृति है आत्मा. स्मृति ही जीवन प्राण, विसारूं कैसे श्याम सुजान. एक मधुर अनन्य स्मृति प्रिय की, नित्य यखंड बनी मन. प्राणी पदार्थ परिस्थिति सबको, सहज भयो समर्पण. नित नव सुंदरता नव माधुरी, नित नव रूप विकास. नित नव प्रीति नित्य नव गौरव, नित नव रास विलास. नित नव नेह भाव नित नूतन, रात दिवस मन राजत. नित नव संगम की मधुर स्मृति, हियम नित्य विराजत. गुण गरिमा महिमा, सुहाग सुख रस वरसी मुस्कान. आतुर मान मनावन, बोलन सुधा मधुर रस खान. चरण कमल मुख मंडल मधुमय, रूप केश श्रृंगार. विक्र भकुटि दृग नलिन विशद, स्वगनु पुर के झनकार. सर्वन मात्र मन होत प्रहरखित, परस प्रफुल्लित देह. स्मृति में होत सुस्निग्ध आत्मा, उपजत नित नवने. कोटि कोटि सत मनमथ जिन के पटतर आतल पटतर आतल जाव तुम ब्रह्मा शिव सन काज दिन को जिन के पार न पाव तुम। एक बार सपने हूँ जिन की ने रूप रास के दर्शन अगर जग बिसर क्यों तुम अपनो सर्वस दिवस समर्पण। जिनके मधुर मनोहर मंजिल गुण स्वर लहरी अतुलित पाहन काथ करत द्रवमय जल मृत तरु मृत तरु करत सुमुकुलित मृत तरु करत सुमुकुलित मृत तरु मरे हुए गाछ को भी मुकुलित कर दे। वायु सूर्य के वायु सूर्य की गति संभित कर अचल कर तो सब चेतन जिनको तिनको प्रियतम रूप पाई पुनि कैसे सुधि बिसरे मन। मेरे प्राण नाथ वे प्रियतम मधुर मधुर जीवन धन रात दिना वे रहते रे में बिलगत नहीं एक उठन। उधो तिन में मैं वे मोह में नहीं भेद कौलेश प्रियतम के झग जाओ सदैसी ले तो मन को क्लेश। मैं उस जान श्याम सुंदर को कैसे भूल जाऊं एकमात्र उनकी वह स्मृति ही तो मेरी आत्मा है वह स्मृति ही मेरे जीवन प्राण है। प्रियतम की एक अनन्य अखंड स्मृति नित्य मेरे मन में बनी रहती है। उनके अतिरिक्त अन्य सभी प्राणी पदार्थ प्रस्तुति का मन से विसर्जन हो गया है। उनका वह नित्य नूतन सौंदर्य नित्य नव माधुर्य नित्य नया नया रूप का विकास नित्य नया प्रेम नित्य नूतन प्रेम का गौरव नित्य नूतन स्नेह नित्य नवीन भाव रात दिन मेरे हृदय में स्मृति रूप से सुशोभित है। उनके नित्य नवीन संगम की मधुर स्मृति मेरे हृदय में निरंतर विराजित रहती है। उनकी वह गुण गरिमा महिमा उनके द्वारा मिला हुआ सौभाग्य सुख उनकी वरस बरसाती मधुर मुस्कान मेरे मान करने पर आती होकर मनाने की मधुर चेष्टा उनकी सुधा मधुर रस की खान बाणी उनके वे अरुण चरण कमल उनका मनोहर मुखमंडल मधुमय रूप और उनका वे केशों का रूप श्रृंगार वे बाकी भाव हैं विशाल कमल दल लेशन एवं पैरों के नूपुरों की झनकार मुझे सदा ही स्मरण करके जलाती रहती। कहीं उनकी ये बातें जरा से सुनने को मिल जाती हैं तो मन हर्ष से पूर्ण हो जाता है शरीर स्पर्श मात्र से प्रफुल्लित हो जाता है स्मृति से आत्मा सुसिद्ध हो जाता है और नित्य नूतन स्नेह का उदय होता है। सैकड़ों करोड़ करोड़ कामदेव जिनकी तुलना में आचल जाते हैं ब्रह्मा शिव सनकादि जिनके गुरु का पार नहीं पाते एक बार स्वप्न में भी जिनको उस रूप राशि की झांकी देख गई वही सारे अभिजग को भूल कर विवश होकर अपना सर्वस्व अर्पण करने को बाध्य हो गया। जिनके मधुर मनोहर सुंदर गुण और जिनकी स्वर लहरी ऐसी अतुलित है कि जो कठोर पाषाण और काष्ठ को भी द्रवमय जल बनाकर बहा देती है मरे हुए वृक्षों को हरे भरे करके भरी भांति मुकुलित कर देती है वायु तथा सूर्य की चाल रोक देती है तो समस्त चलचेतनों को अचल कर देती है ऐसे उनको मैंने प्रियतम रूप में प्राप्त किया उद्धव। अब भला मेरा मन उन्हें कैसे भूल जाए वे मेरे प्राणनाथ हैं मेरे प्रियतम हैं मेरे मधुर से भी मधुर जीवन धन हैं वे रात दिन मेरे हृदय में निवास करते हैं एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। उद्धव मैं उनमें हूँ और वे मुझमें हैं हम दोनों में लेश मात्र भी भेद नहीं तुम तुरंत उन प्रियतम के पास पहुँच कर उनके मन के क्लेश को दूर करो। इतना कहती भाव बदला वियोग की विषम वेदना पुनः जागृत हो गई और वे मूर्छित होकर पुनः गिर पड़े। प्रयास करने पर जब उन्हें चेत हुआ तब वे रोती हुई बोली गच्छ वत्स मधुपरीम सर्वम बोधय माधवम यथा पश्यामि गोविंदम प्रयत्नेन तथा सुर निष्फलम मे गतम जन्म गच्छ मिथ्या दुराशया आशाई परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। वत्स उद्धव तुम मथुरा जाओ और माधव को सब बातें समझा कर जिससे हम लोग उनके दर्शन कर सकें ऐसा प्रयत्न करो तुम तुरंत चले जाओ हमारा जीवन तो मिथ्या दुराशा में ही निष्फल हो गया। आशा ही परम दुख है और निराशा परम सुख है। राधिका जी यूं कहकर फिर रोने लगी। उद्धव जी ने उनके चरण कमलों में प्रणाम करके प्रस्थान किया। उद्धव जी के जाते राधिका जी पूरे मूर्छित हो जाती हैं। तब गोपियां उन्हें उठाकर सजल कमल पत्रों के सैया पर सुला देती हैं। पर राधा के स्पर्श मात्र से ही तो सैया जलकर भस्म हो जाती है। तत्पर्श मात्रा क्षयनम भस्मीभूतम बभूव। तदनंतर उन बिरज्वर का थरा श्री राधा जी को वे पुनः दूसरे स्निग्ध स्थान में स्निग्ध चंदन लगे वस्त्रों पर सुराती है। पर वह सुगंधी चंदनों तक भी तत्काल सूख जाता है। सहसा शुष्कताम प्राप्तम सुगंध चंदनोदकम। फिर वे अपने प्राण प्रियतम की मधुर चर्चा करने वाले उद्धव के चले जाने पर दुखित होकर सहसा बोल उठती है, हा हो उद्धव उद्धव हरिम शीघ्रम गत्वा वदेति च समान हरिम शीघ्रम यत प्राणेश्वर मित्यपि। हा उद्धव तुम तुरंत जाकर मेरी ये याचना मेरे प्राणेश्वर हरि को सुनाओ। तुम शीघ्र यहाँ लेकर के आओ। कितनी मार्मिक पीड़ा है राधा के प्राणों। उद्धव जी श्री गोपियों की दशा देखकर बड़े दुखी हुए। वे अत्यंत क्षुब्ध मन से मथुरा लौटे। श्री कृष्ण के प्रति उन्हें बड़ा रोष आ रहा था। भक्त कवि नंददास जी लिखते हैं, लख निर्दयता श्याम की तरि क्रोध दो नयन पुनि ब्रज बनिता प्रेम की बोलत रस भरे बयन सुनो नंद लाडले। करुणा मई रसिकता है तुम्हारी सब झूठी सब ही लो कहो लाख जब ही लो बंध रही मुठी। मैं जानू बज जाई के निर्दय तुम्हारो रूप जो तुमको अवलंब ही जिनको मिलो कूप कौन सो धर्म यह। श्याम सुंदर की निर्दयता देखकर उद्धव के दोनों नेत्रों में क्रोध छा गया। फिर बजांगनाओं के प्रेम को स्मरण करके रस भरे वचन बोले, नंदलाल सुनो तुम्हारी सारी करुणामयी रसिकता प्रेम की बातें झूठी है। तभी तक लाख कह लो जब तक मुट्ठी बंधी है। अब तो ब्रज में जाकर मैंने तुम्हारे निर्दय रूप को जान लिया। जो तुम्हारा अवलंब रहते हैं उनको तुम कुएं में ढकेल देते हो कि तुम्हारा कौन सा धर्म है। फिर राधा की जन्म दशा का करुण चित्र सामने आते ही उद्धव जी अपने को मर्यादा में नहीं रख सके। उन्होंने कोप में भरकर कृष्ण से कहने लगे, तुम समुर दूजो कौन राधिका सी प्रेम पुतरी रुदित छाड़ी भौन। तुम समुर दूजो कौन बिंध गयो नहीं हियो तेई छन कुटिल वज्र कठोर। तुम्हारा हृदय श्याम सुंदर कहते, बिंध गयो नहीं हियो तेई छन कुटिल वज्र कठोर बीच धारा नाव तजदी ले गए नहीं छोर। तुम समझ ठुर दूजो कौन देखी आयो मलिन धूमिल स्वर्ण तन कृत छीन। देखी आयो मलिन धूमिल स्वर्ण तन कृत छीन विकल तरपत दीन दिन निशी विकल तरपत दीन दिन निशी जल रहित जिन नीन। तुम समझ ठुर दूजो कौन तजे भूखन सकल सुबसन अंग राग सिंगार शिथिल देनी सुमन बिखरे केसरूखे झार। तुम समन ठुर दूजो कौन बोध नहीं कछु रात दिन को नहीं जल थल ज्ञान आत्म पर मानव या मानव की न कछु पहचान। तुम समन ठुर दूजो कौन हा दई हा हृदय बल्लभ खाज प्राणाधार अश्रुधारा बहत अभिरत करत करुण पुकार। तुम सम निठुर दूजो कौन विरह ज्वाला जरत मन तन दहत दारुण तीर विरह ज्वाला जरत मन तन दहत दारुण तीर जरी परसत कुसुम सजिया सांस अनल समीर। तुम सम निठुर दूजो कौन जरी जल गई जली जरी परसत कुसुम सज्जा सांस अनल समीर बस रहित उर भये सुखे तप्त आंसू श्रोत रुकत पुन पुन प्राण पुन छिन पुनर्जीवन हो रुकत पुन पुन प्राण पुन छिन पुनर्जीवन हो सकल सुख कारण कहावे जगत जीवन नाम प्राण अबदन के हरत ये कहा तुम्हारे काम मिल ढाई पहुंचे देगी माधव करो जीवन दान मिलिय बाधित गृह पीड़ा हरे सपदि महान भई को न राधिकासी है नयादे हो भई को न राधिकासी है नयागे हो प्रेम मूर्ति भजे तुमको लोक वेदनी खोय तुम समन ठुर दूजो कौन श्री कृष्ण तुम जैसा निष्ठुर दूसरा कौन होगा जो राधा शरीफी प्रेम पुतली को घर में रोती हुई छोड़ाए तुम्हारा वज्र के समान पुतल कठोर रह गए उसी क्षण दुध क्यों न गया जो तुम मझधार में नौका छोड़ आए किनारे तक नहीं ले गए मैं स्वयं देख कर आ रहा हूँ राधा की दिन दशा उसका स्वर्ण सा शरीर मैला धुआसा अत्यंत कृष्ण प्रक्षीण हो गया है वो तो रात दिन जल से निकाली मछली की तरह अत्यंत दीन और व्याकुल होकर तड़पती रहती है पर मछली की तरह उसके प्राण नहीं निकलते उसने संपूर्ण सुंदर वस्त्र आभूषण अंगराग श्रृंगार का त्याग कर दिया है उसके सिर की वेणी ढीली हो रही है पर फूल इधर उधर बिखर रहे हैं सिर के बाल सब रूखे हो रहे हैं उसे न रात दिन का पता है न जलस्तर का ज्ञान है और न वो अपना पराया जानती है न उसे मनुष्य पशु पक्षी की पहचान रह गई है वह जरा मासु की धारा बहाती हुई हा प्यारे हा हृदय बल्लभ हाय मेरी प्राणाधार कहती हुई करुण पुकार करती रहती है तुम्हारे गृह की ज्वाला से उसका मन जल रहा है शरीर भयानक पीड़ा से दहकता रहता है पुष्पों की सैया उसका स्पर्श तो जल गई श्वास के से तारकमय पवन निकलता रहता है अब तो अंदर की साख से उसका हृदय सूख को इतना रस रहित हो गया है कि उसके उन तप्त आंसुओं का स्रोत भी सूख गया क्षण क्षण में बार बार उसके प्राण उग जाते हैं वो निष्प्राण हो जाती है तो दूसरे क्षण वो पुनः जी उठती है तुमको तो सब लोग सब प्रकार से सुख देने वाला कहते और तुम जगत के जीवन कहलाते हो फिर ये तुम्हारा कौन सा काम है कि तुम अबलाओं के प्राण हर रहे हो कि दूसरी जगह का इस प्रकार से इस प्रकार श्री हत्या से ज्ञान सुन चोर डाको जो नहीं करते श्री हत्या नहीं वाम संति ज्ञान ही नाश दस्य ये ब्रह्म वैवर्त का श्लोक है श्री हत्या नहीं वाम संति ज्ञान ही नाश दस्य अरे माधव तुम तुरंत दौड़ कर वहां जाओ और राजा जीवन दान करो उससे निर्वाध मिलकर तुरंत उसकी महान गृह यंत्रणा को दूर करो देखो राधिका शरीफ ही प्रेम की प्रतिमा न तो कोई पहले हुई न अब है पर न भविष्य में होगी हुई जो सारे लोग वेद को खोकर केवल तुम्हारा भजन करती है इस पर श्री कृष्ण उद्धव को समझाकर बता देते हैं कि इनमें तथा राजा और गोपांगना में कोई भेद नहीं अस्त इन बातों से पता लगता है कि राधा के हृदय में कितनी भयानक वियोग वेदना है और प्रियतम भगवान मिलने पर उसे कितना सुख हो सकता परंतु निर्मल दिव्य प्रेम की मूर्ति राधा श्याम सुंदर के सुख को ही अपना स्वभाव बनाए हुए इससे वे मथुरा तो जाती नहीं पर श्याम सुंदर के समीप रहने से भी उन्हें कोई कष्ट न हो जा इस कल्पना से कांप उठती है और उनसे दूर बहुत दूर भाग जाना चाहती है इस विषय में एक संत ने अपनी अनुभूति से बहुत लिखा है उसमें से तीन छंद यहाँ पर दिए जाते हैं बड़े मार्मिक वह देश दूर है आज जहाँ मेरे प्राधिक है प्रियतम उससे विपरीत दिशा में ही मैं भाग चलूं अब तो प्रियतम उससे विपरीत दिशा में ही मैं भाग चलूं अब तो प्रियतम है तापमान इन श्वासों का प्रतिपल बढ़ता जाता प्रियतम है तापमान इन श्वासों का प्रतिपल बढ़ता जाता प्रियतम इनकी गर्मी न लगे जिससे उस नील कलेवर को प्रियतम इसकी गर्मी न लगे जिसते उस नील कलेवर को प्रियतम। मेरे प्राण श्याम सुंदर आज जहाँ है वह देश यहाँ से दूर है, परंतु अब तो मैं उसकी विपरीत दिशा में और भी दूर भाग जाना चाहती, क्योंकि मेरे निश्वासों का तापमान प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा है, कहीं उनकी गर्मी वहां तक पहुंचकर उस नील कवेल के कलेवर को लग न जाए। दूसरा, अल कुल गुन गुन करता था क्यों मेरे पीछे वे थे प्रियतम। अल कुल गुन गुन करता था क्यों मेरे पीछे थे वे प्रियतम। वे चले गए अतेर देह ये सरी गलिये बसे प्रियतम। वे चले गए अतेव देह ये सरी गलिये बसे प्रियतम। ये गंधवाह इसलिए यहाँ निश्चय कपूय होगा प्रियतम। ये गंधवाह इसलिए यहाँ निश्चय कपूय होगा प्रियतम। मैं चलूं और भी दूर न उनके पास गंध पहुँचे प्रियतम। मैं चलूं और भी दूर न उनके पास गंध पहुँचे प्रियतम। मैं चलती थी तब गुनगुनाता हुआ श्याम सुंदर के गुण गाता हुआ ब्रह्मरस समुदाय मेरे पीछे पे चलता था, क्योंकि वे साथ थे। यह उनके अंग सुगंध का प्रभाव था। आज वे चले गए, इससे अब ये सरी गरी दुर्गंध भरी देह रह गई है। तो यहाँ की हवा अब निश्चय ही दुर्गंध और अपवित्रता से भर जाएगी। मैं और भी दूर निकल चलूं जिसे अपवित्र दुर्गंध उनके पास तक न पहुंचे। तीसरा, मैं नहीं मरूंगी कभी सत्य यह है त्रिकाल फिर भी प्रियतम। मैं नहीं मरूंगी कभी सत्य यह है त्रिकाल फिर भी प्रियतम। ये तन तो सदा जलेगा ही कालीन लपटों से प्रियतम। कालीन लपटों से प्रियतम फैलेगी धूम राशि नभ में, फैलेगी धूम राशि नभ में। मैं इतनी दूर चलूं प्रियतम धुआं लगकर पंकिल न बने वे दृघ सरोज दल से प्रियतम। धुआं लगकर पंकिल न बने तो दृघ सरोज दल से प्रियतम। इतकाल सत्य है कि मैं कभी नहीं मरूंगी, पर ये मेरा शरीर तो इन काली लपटों से सदा जलता ही रहेगा। इससे आकाश में धुएं के गोट फैल जाएंगे। अतः मैं इतनी दूर चली जाऊं जिससे ये धुआं लगकर मेरे प्रियतम के ये कमल जल सदृश नेत्र कहीं पंचल न बन जाए। इस प्रकार प्रियतम के सुख की स्मृति सुख का सहज विसर्जन राधा का स्वभाव है। अपना उनके वियोग में दुख का अत्यंत असह्य भाव भी सह लेती है वो, पर कहीं प्रियतम को जरा सा भी कष्ट मेरे किसी कारण से न हो जाए इसलिए मैं और भी दूर चली जाऊं कि जिससे मेरे संपर्क में आने वाली कोई भी दुख की चीज उनको स्पर्श न कर पावे। इसी का सब सवाल इसी का सेवन कर की बजेदारायण करती है। तो सुसुख त्याग तो विशुद्ध अनुराग के द्वारा प्रियतम श्री कृष्ण के परम प्रेम की प्राप्ति बनकर धन्य होती है। इस परम भगवत प्रेम के साधना का आरंभ होता है भगवान के प्रति अनन्य राग की पवित्र भावना से साधना की। भगवान में राग आरंभ होते ही सहज स्वाभाविक भोग विराग स्वतंत्र की विस्मृति मन इंद्रियों की भोगों से विपरीत सुसुख वासना का त्याग और अहम की स्मृति होने लगती है। प्रातंत्रिक भोगाशक्ति तो सहज वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे सूर्योदय होते ही अंधकारमयी रात्रि। सूर्य को प्रयास करके रात्रि का नाश नहीं करना पड़ता, सूर्योदय के प्रकाश का आभास होते ही रात्रि का अंधकार मरने लगता है। इसी प्रकार हृदय में इस पवित्र प्रेम का बीज बपन होते ही भोग वासना होने लगती है। याद रखना चाहिए भगवत प्रेम और भोगाशक्ति कभी एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम तुलसी कबूल के रह सके रब रे जनी कथा। अतएव इस प्रेम साधना में भोगा शक्ति का त्याग अनिवार्य है। इसी से इस भक्ति के शांत दास सत्य वात्सल्य और मधुर इन पांच रसों में शांत प्रथम है। शांत रस का अभिप्राय है इंद्रिय मन का भोग जगत से विमुख होकर केवल भगवान की सेवा में लग जाना। वेदांत के साधन प्रतिष्ठा में विवेक वैराग्य के पश्चात मन का संयम, इंद्रियों का दमन, द्वंद सहिष्णुता, भोगों से उपरति, अटल श्रद्धा, समाधान, संदेह रहित स्थिति, ये शुद्ध संपत्ति प्राप्त होती है। लगभग ऐसी स्थिति भक्ति के शांत रस में हो जाती है। उस संपत्ति की प्राप्ति से वहाँ मोक्ष की प्रबल इच्छा का, मुखुता का उदय होता है। तो यहाँ भगवत सेवा, भगवान के दासत्व की प्रबल आकांक्षा का उदय होता है। इसी से इसके बाद ही दाशरथी का उदय होता है। दाशरथी का भक्त इंद्रिय मन का गुलाम नहीं रहता, वह सत्य की दासता को से अपने को मुक्त करके एकमात्र अपने स्वामी भगवान का दास स्वीकार करता है। तो न किसी का दास रहता है तो न किसी को दास बनाता है। यही रस क्रमशः प्रगाढ़ और उत्तर होता हुआ मधुर रति में परिणत हो जाता है। इस मधुर भाव में भी वह श्री लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी आदि के लीला चरित्र से आगे बढ़कर गोपी भाव में परिणत होता है। जहाँ भोग मोक्ष की क्रिया का सहज त्याग, अहम की पूर्ण विस्मृति, सुख की कल्पना का सर्वथा सर्वदा अभाव, नित्य निरंतर प्रीतम श्याम सुंदर की मधुर सुख स्मृति नहीं जागृत रहती है। ऐसे ही भगवान के सेवक केवल भगवान केवल भगवत सन्नार बंधु नहीं प्रीत चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं चहुं सुगत सुमति संपत कछु दिन सिद्धि विपुल बढ़ाई हेतु हित अनुराग राम पद बड़ अनुदिन अधिकाई। अर्थन धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। भगवत प्रेम को छोड़कर न मैं सदगति चाहता हूँ, न सन्मति, न लौकिक या दैवी संपत्ति, न रिसिद्धि, न रिद्धि सिद्धि, न बहुत बड़ाई। यही चाहता हूँ कि भगवान राम के चन्नार बिंद में मेरा हेतु अनुराग दिनों दिन अधिक से अधिक बढ़ता रहे। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, उसका अंत नहीं आता। इसी से गोसाई जी प्रेम की प्राप्ति नहीं कहते, उत्तरोत्तर प्रेम की वृद्धि चाहते। वे कहते हैं मैं धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय को भी नहीं चाहता। चाहने की बात तो लग रही, मेरी न अर्थ में रुचि है, न धर्म में, न काम में और न मोक्ष में रुचि है। मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता, केवल यही वरदान चाहता हूँ कि जन्म जन्म में मेरी रति भगवान राम के चरण कमल बनी रहे। भक्त प्रहलाद जी ने भी जन्म बंधन से मुक्ति छूटने की इच्छा न रख कर कहते हैं नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु विजामि हम तेषु तेषु चला भक्ति रचुता सुदात्व। प्रेमावतार गौरांग महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्त रहे तति त्वयि। धन जन कविता सुंदरी चहो न मैं जगदीश बनी रहे प्रति जन्म में भक्ति अहे तुकीश। इस परम प्रेम रूपा भक्ति में जिसके साधन को रागानुगा नाम दिया जाता है भगवान अपने निज प्रियतम होते हैं। वे प्रेमी का हृदय होते हैं और प्रेमी उनका, भक्त उनमें रहते हैं और वे भक्तों में। मई पे तेज चाहते हम ये प्रेम की साधना अनन्य टेक से आरंभ होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय में अनन्य टेकी और प्रेम विवेकी चातक का बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए कहा है जो घन बरसे समय सर, जो घन बरसे समय सर जो भरी जन्म उदास तुलसी या चित चातक तऊ तिहारी आस। चातक केवल एक मेघ से स्वास्थ्य की बूंद चाहता है, न दूसरे की ओर ताकता है, न दूसरा जल स्पर्श करता है। वो इस चातक के टेक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चाहे तुम समय पर बरसो और चाहे जीवन भर कभी न बरसो, परंतु इस चित्त चातक को तो केवल तुम्हारी आशा है। रटत रटत रसना आलटी त्रिषा सुख के अंग तुलसी चातक प्रेम को नित्य नूतन रुचि रंग। अपने प्यारे मेघ का नाम रखते रखते चातक की जीभ लट गई और प्यास के मारे सारंग सूख गए, तो भी चातक के प्रेम का रंग तो नित्य नवीन तो सुंदर ही होता जाता है। बर्फ परुख पाहन पयद पंख करो टुक टुक, बरख परुख पाहन पयद पंख करो टुक टुक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कई चूक। समय पर मेघ बरसा तो है नहीं, उसने उल्टे कठोर पत्थर ओले बरसा कर चातक के पांखों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने पर भी उस प्रेम से की चतुर चातक के प्रेम पण में कभी चूक नहीं पड़ती। पवि पांडव पवि पाहन दानिन गरज जड़ जकोर कर खीज, बड़ा सुंदर ये पवि पाहन दामिन गरज जड़ जकोर खर खीज, रोशन प्रीतम दोष लखी तुलसी राग ही रेज। मेघ बिजली गिराकर ओले बरसाकर बिजली चमकाकर कड़क कड़क कर वर्षा की झड़ी लगाकर और तूफान के झकोरे देकर चातक पर चाह जितना बड़ा भाई रोष प्रकट करे, तब चातक को प्रीतम का दोष देख क्रोध नहीं आता। उसे दोष दिखता ही नहीं, पर इसमें भी वो अपने प्रति मेघ का अनुराग देख कर बीत जाता है। अरे वो मुझ पर बरसाता है ना, मुझको अपना मानता है ना। एक चातक जा रहा, गर्मियों के थे दिन, चातक शरीर से था थका हुआ, रास्ते मुड़ा जा रहा, शरीर जल रहा। इतने में कुछ वृक्ष दिखाई दिए, दूसरे साथी पक्षियों ने काफी जा इन पर विश्राम कर रहे, तब तो अनन्य प्रेमी चातक को ये बात अच्छी नहीं लगी। उष्ण काल अरु देखन मग पंखी तन ऊख, उष्ण काल अरु देखन मग पंखी तन ऊख, चातक बतिया नारुचि अनजल सिंचे रूख। अनजल सिंचे रूख, एक चातक उड़ा जा रहा आकाश में, किसी बहेलिए ने बाण मार दिया, बाण से बिंध गया। बजो बधुक परे पुण्य जल उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट मरते हूं लगी न खोच। बजो बधुक परे पुण्य जल उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट मरते हूं लगी न खोच। ये चातक उड़ा जा रहा, किसी बहरिये ने उसे बाण मार दिया, वह नीचे पुण्य सलीला गंगा जी में गिर पड़ा। जिसके एक बूंद चाहते हम लोग, मरने के बाद भी स्पर्श हो जाए तो गति मानते है ऐसी बात। परंतु वो प्रेम देखी चातक गंगा जी में गिर के मरा, पर मरते समय उसने चोंच ऊपर को उठा ली उलट कर। क्यों? कहीं गंगा जल का स्पर्श न हो जाए चोंच से। इस प्रकार चातक के प्रेम रूपी वस्त्र पर मरते समय तक भी चोट नहीं लगी। तो बात क्या है, जहाँ प्रेम होता है वहां दोष दिखते नहीं। चरते चातक चित कब प्रिय पयोध के दोख, तुलसी प्रेम पयोध की साथे मापन जोख। चातक प्रेमी है अतः उसके चित्त में प्रीतम मेघ का दोष कभी आता ही नहीं, क्योंकि वे प्रेम का अगाध समुद्र है, यहाँ माप तौल नहीं है। प्रेम देना जानता है लेना नहीं, प्रेम का बदला चाहना हो चाहना तो वास्तव में प्रेम है ही नहीं, वो तो लेन देन का व्यापार है। इसी से कहा गया है भोग मोक्ष इच्छा पिशाचिनी जब तक करती मन में वास, तब तक पावन दिव्य प्रेम का कभी न होता तनिक विकास। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते, तो अतएव इस पथ पर आना चाहने वाले व्यक्ति को पहले निश्चय कर लेना चाहिए कि विषय भोग के साथ भगवत प्रेम का कदापि मेल नहीं है। भोग सुख भी रहे पर भगवान का पवित्र प्रेम भी मिल जाए, ये वैसी मूर्खता पूर्ण बात है कि रात्रि भी रहे और सूर्य का उदय भी हो जाए। अथवा किसी का मरना भी बंद न हो और वो अमर भी हो जाए। इसलिए इस प्रेम मार्ग के पथिक को अहम के सुख की इच्छा का और अहम की स्मृति का भी त्याग करने की तैयारी करके इस मार्ग पर तय रखना चाहिए। जो अपने सर्वस्व को स्वाहा करके उसके भस्मावशेष पर आनंद मत होकर नाच सकता है, वही इस सर्व त्यागी परम पावन प्रेम पथ का पवित्र पथिक बन सकता है। कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाची हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। सुतराम, गोपी प्रेम के आधार पर भगवत प्रभा के बहने के लिए सर्व त्याग का आदर्श सामने रखकर साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। किसी सर्व त्यागी ऐसे गोपी रूप रसमय प्रेमी जन को ही अपना पथ प्रदर्शक बनाकर आगे बढ़ना चाहिए और सदा ये देखते रहना चाहिए कि भगवत प्रीति और भोगों से उपरति भगवान की आत्यंतिक अखंड स्मृति और जगत प्रपंच की स्मृति और उत्तरोत्तर भगवत सेवा में प्रवृत्ति और सुसुर बासना की निवृत्ति होती जा रही है या नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ रही या नहीं, ये कसौटी है इस परम पवित्र प्रेम के साधन की। श्यागा माधव दोनों नित्य भिन्न होते हुए विविध लीला पायण है, उनमें एक दूसरे को सुखी बनाने की ये प्रेम लीला सदा चलती रहती। और प्रेम मूर्ति श्री गोपाल गनाए अपने को भूल कर श्यागा माधव के सुख सामग्री के संग्रह में लगी रहती है। गोपी का स्वभाव या स्वरूप है श्री राधा माधव को सुखी करना और राधा का स्वभाव स्वरूप है श्री कृष्ण को सुखी करना। सर्वत्र त्याग ही त्याग, इसी से ये लीला सर्वश्रेष्ठ और परमोच्च सिद्धि की के क्षेत्र की है। इससे इसमें लौकिकता देखना या लौकिक समझकर इसका अनुकरण करने जाना सर्वथा अनुचित और अत्यंत हानिप्रद है। न तो इनकी लीला में संदेह करना चाहिए और न लीला का अनुकरण ही करना चाहिए। समर्पण की भाव साधना चलनी चाहिए, किसी त्यागमयी गोपी को आदर्श मानकर संयम और त्याग के प्रशस्त पवित्र पथ से। श्री राधा और कृष्ण की पवित्रतम दिव्य लीला में जो कलुषित काम की कल्पना होती है उसका प्रधान कारण हमारी काम कलुष दृष्टि है। और श्री कृष्ण को अस्थिमान समय जल शरीरधारी मानव बुद्धि श्री कृष्ण ने, पर यदि हम उन्हें साधारण मनुष्य मानते हैं तब तो श्रीमद भागवत के अनुसार श्री कृष्ण केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही नंदालय में थे और कई वर्ष पूर्व से ही बजांगनाओं की मधुर लीला चल रही थी। अतः इस लीला का समय श्री कृष्ण की 7-8 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। 7-8 वर्ष की अवस्था 7-8 हाँ। अतः ये कानक लीला कदाचित नहीं, परंतु वास्तव में श्री राधा माधव तो प्राकृतिक आगमी सुंदर आगम करिए भूल समूह। अतः उनमें कलुषित काम की कल्पना एक महान अपराध है और हमारा घोर पतन करने वाला है। थोड़ा सा और है, इसी प्रकार लोग बार बार राधा कृष्ण के विवाह की बात पूछते हैं, कई प्रश्न आए थे अब की, इसीलिए इसका थोड़ा उत्तर थोड़ा सा रह गया। इसमें भी उनके स्वरूप का अज्ञान ही कारण है। जो नित्य एक है, जिनमें कभी भेद की कल्पना नहीं, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनमें परस्पर विवाह होने न होने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। तथापि महानुभाव उनका विवाह भी देखते हैं। ब्रह्म वैवत्त पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा एकांत कालन में उनके विवाह कराए जाने का धर्म मिलता है। इसके साथ एक प्रश्न और आजकल आ रहा है, वो यह है राजा जी का किसी अन्य गोप के साथ विवाह। कि राजा जी के रायण गोप के साथ विवाह की बात आती है, रायण ये यशोदा के भाई थे, उसमें श्री राधा का श्री दामा का शाप कारण था, परंतु वह विवाह भी स्वयं राधा जी के साथ नहीं छाया के साथ हुआ। मैंने किसी ग्रंथ की एक बात माने दूसरी न माने ये तो ठीक नहीं। जिस ग्रंथ में रायण के साथ विवाह का उल्लेख है उसी ग्रंथ में राजा के साथ न होने का उल्लेख, तो ये विवाह राजा जी के साथ नहीं छाये के साथ हुआ था, ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वहाँ लिखा है राजा जी रहनी जाती माता के पेट से पैदा नहीं हुई, माता ने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से राजा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें यवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायान गोप के साथ उनका संबंध निश्चित किया। उस समय शिवाजा घर में छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्धान हो गए। उस छाया के साथ उक्त रायान का विवाह हुआ। वास्तविक शिवाजा का विवाह तो हुआ था पुण्यमय वृंदावन में कृष्ण के साथ, जगत सृष्टा विधाता ने विधि पूर्वक संपन्न कराया था। अयोन संभवा देवी, वहां के श्लोक है, अयोन संभवा देवी वायु गर्भा कलावती सुषाव मलया वायु साभूव अतीते द्वादशाब्दे तो दृष्टवा ताम नवताम नव यौवनाम साधम रायान वैश्यन तत् संबंधम सकारस छायाम संस्थाप्त तद्देह सांतर्धानम चकार बभूव तस् वैश्य विवाह छाया सह। कृष्ण ने सह राधाया पुण्य वृंदा बने बने विवाह कारयामास विधना जगताम जगताम निधि। और ये राजा की छाया कौन थी इसका भी स्पष्ट उल्लेख उस पुराण में है। केदार राज की कन्या, केदार राज कोई थे, केदार राज की कन्या वृंदावन के तप करने पर भगवान ने उसको ये वर दिया था कि इस तपस्या के फल रूप तुम मुझे प्राप्त करोगी। फिर ब्रज में असली राजा की जीत जब वृषभानु की कन्या के रूप में अवतीर्ण होगी तब तुम छाया के रूप में उत्पन्न होगी। विवाह के समय रायान छाया रूपणी तुमसे विवाह करेगा और वो वास्तविक राजा तुमको रायान के हाथों में अर्पण करके अंतर्धान हो जाएगी। गोकुलवासी मूर लोग रायान पत्नी तुम्ही को राजा माने रहेंगे। उस समय असली राजा तुम मेरे पास निवास करेगी और छाया रूपणी तुम रायान की स्त्री होकर जीवन यापन करोगी। ये स्पष्ट शब्द है। राधा वृषभान सुता यदा सा ये वास्तवी राधा, बिल्कुल यही शब्द है, सा ये वास्तवी राधा त्वम च छाया स्वरूपेण विवाह कार्य रायान त्वम च छाया गहिष्यति ताम दत्वा वास्तवी राधा सांतर्धाना भविष्यति राधाम कृत्वा चिता मूढ़ा विज्ञा संत च गोकुले स्वयं राधा मम क्रोड़े। छाया रायान कामिनी, अतः सिद्ध है कि ये छाया भी वास्तव में राजा के नहीं, अतः वो भी केदार कन्या वृंदा का अवतार है। इससे कदापि सिद्ध नहीं होता कि वास्तविक राजा किसी राजा का किसी ने गो से विवाह हुआ था, पर इस विषय में विवाद करना व्यर्थ है। यहाँ तुम राधा का प्रसंग है जो भगवान श्री कृष्ण की नित्य भिन्न रूपा है, सर्वेश्वरी मूल प्रकृति है, सर्वदेवी स्वरूपणी है, जगत जननी है, श्री कृष्ण की परम आराधिका है, श्री कृष्ण की परमाराध्या है और उनकी साक्षात आत्मा ही है। श्री कृष्ण ने कहा है यथा क्षीरी च धावल्यम गायिका चुताशले भूमो भूमो गंधे जले शैत्यम तथा त्वयी मम स्थिति है धावल दुग्धयोरैक्यम गायिका नलयोर यथा भूगंध जल शैत्यानाम नास्ति भेदस तथा वयो मया बिना तो निर्जीवा चा दृश्यो हम त्वया बिना। जैसे दूध और उसकी धवलता में, अग्नि उसकी दायिका शक्ति में, भूमि और गंध में, जल और उसकी शीतलता में कोई भेद नहीं, वैसे ही तुम में मुझमें कोई अंतर नहीं। जैसे धवलता दूध अभिन्न है, दायिका शक्ति और अग्नि अभिन्न है, भूमि तथा गंध और जल और शीतलता अभिन्न है, वैसे हम दोनों भी एक है, कोई भेद नहीं। मेरे बिना तुम निर्जीव हो, मैं तुम्हारा जीवन हूँ और तुम्हारे बिना मैं अप्रकट हूँ। लीला प्रकट नहीं होता। परम प्रधानम परमम परमात्मानम ईश्वरम सर्वाद्यम सर्व पूज्यम च निरीहम प्रकृति परम स्वेच्छामयम नित्य रूपम भक्ता अनुग्रह विग्रहम तस्य प्राणाधिकाराधा बहु सौभाग्य संयुता महाविष्णु प्रसू साथ मूल प्रकृति ईश्वरी श्री कृष्ण सबसे प्रधान परमात्मा परमेश्वर सबके आदि कारण सर्व पूज्य नियर प्रकृति से परे वर्तमान है। राधिका जी स्वयं कहती है मूल प्रकृति है। इस हिसाब से राशब्दस्य महाविष्णुर विश्वानीयस्य लोमसु विश्व प्राणसु विश्वेशु धात्री मातृवाचक धात्री माता नेतेषाम मूल प्रकृतिश्वरी तेन राधा समाख्याता हरिना च पुरा दुधई। रा शब्द का अर्थ है जिनमें जिनके एक लोक एक लोम कूप में संपूर्ण विश्व भरे हैं वे महाविष्णु तथा उनके अंदर निवास करने वाले विश्व के प्राणी और संपूर्ण विश्व। धा शब्द धात्री तथा माता का दाचक है। राधिका कहती है तेव मैं ही महाविष्णु विश्व के संपूर्ण प्राणी तथा समस्त विश्व की धात्री माता ईश्वरी मूल प्रकृति हूँ। ये सब देवियों की मूल रूपा है भगवान कहते हैं। पंच लक्ष्मी शिवा धात्री सावित्री च पृथक पृथक गोलो की स्वयं राधा राशि राशेश्वरी सदा। श्री राधा देवी राधा कृष्ण में है कृष्ण आराध्यति की राधा कृष्णम समाराधयति सदैति राधिका। कृष्ण इनकी आराधना करते हैं इसलिए ये राधा है और ये सदा कृष्ण की समाराधना करते हैं इसलिए राधिका कहलाती है। स्कंद पुराण में है आत्मा राम श्री कृष्ण से ध्रुव आत्मा से राधिका ये यम राधा यश कृष्णो प्रसादुर्दयिष्ठ कीर्णार्थम दुराभूत देवता छाया शुभ माने उपनिषद है। श्री राधिका जी रस सिंधु श्री कृष्ण का देह एक है केवल लीला के लिए जो स्वरूप प्रकट है जैसे शरीर अपनी छाया से सुशोभित हो। हमारा ये महान पुण्य है और हम सब राधा जी की के बड़े ही कृपा भाजन है जो उनका इस प्रकार स्मरण कर रहे हैं। अंत में आज इस राधा जी के प्राकृत महोत्सव के दिन हम उनसे प्रार्थना करें जिन राधा जिन श्री राधा के करें नित श्री हर गुणगान जिनके रस लोभी रहे नित रस मय रस खान प्रेम भरे यशो करे श्रवण मनन नित ध्यान सुनत नाम राधा तुत भूले तन को भान करे नित्य दृग अभि मधुर मुख पंकज मधुपान करे नित्य दृग अभि मधुर मुख पंकज मधुपान प्रमुदित पुलकित रहे लखी अदय मधुर मुस्कान जो आत्मा हरि की परम ज्वलित जीवन प्राण विसर्य पुन पो रहे मित जिनके बस भगवान सहज दया मई राधिका सो कर कृपा महान करत रहे मोहधम को सदा चंद्र विदान। ये अंत में ये व्यास जी का बड़ा सुंदर प्रार्थना का तब है किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊ बैठ रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं या रज शिव सन का लोचन सूर्य शिष्य चढ़ाऊं व्यास स्वामिनी की छवि लड़कत बिमल बिमल दस गाऊं बोलो परम प्रेम की मूर्तिमान सच्चिन्मयी मूर्तिमा श्री राधिका की जय जय जय हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है श्री राधा अष्टमी प्रवचन संवत 2017 सायंकाल और कैसेट संख्या है 44।